Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają wyjazdy na święta, porządku na drogach pilnują policjanci. W niedzielę rusza akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Przyjedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych osób. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą e-receptę. Co to oznacza dla pacjentów? Nigdy nie będzie sytuacji, że lekarz zapomni się podpisać albo nie będziemy mieli jakiejś pieczątki. Na głównych trasach w kraju i drogach wyjazdowych z miast można się spodziewać większej liczby patroli drogówki. Radosław Kobryś z Komendy Głównej podkreśla, że podczas fali wyjazdów policjanci zwracają uwagę przede wszystkim na kierowców poruszających się z nadmierną prędkością. Na drogach spodziewajmy się wszelkiego rodzaju sprzętu do pomiaru prędkości, jaki tylko policja ma, więc będą to laserowe i radarowe mierniki prędkości, będą to wideorejestratory oznakowane i nieoznakowane. A tym, którzy jeszcze nie wyruszyli w drogę, policjanci radzą przed wyjazdem przygotować samochód do trasy, a także sprawdzić nawet podstawowe kwestie dla kierowcy. Niektórzy są zdziwieni, zatrzymani są do kontroli drogowej i oni są zdziwieni, że nie mają 2 miesięcy badań technicznych aktualnych. Więc sprawdźmy dokumenty, czy mamy wszystkie skompletowane, żeby nikogo nie miał pretensji. Sprawdźmy wszystkie płyny w pojeździe, włącznie z tymi, które pomagają nam czyścić szybę czołową w pojeździe. Sprawdźmy wyposażenie, warto wziąć apteczkę, bo to nigdy nie wiadomo. Akcja policji potrwa do końca poniedziałku. W Wielkanoc po raz szósty odbędzie się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Od niedzieli do środy w całej Polsce będzie można oddawać jedzenie, które zostało nam po świętach. Trafiono do najbardziej potrzebujących. Więcej na ten temat wie Martyna Szymczakowska. Pomagać można na dwa sposoby. Najważniejsze, aby wejść na stronę podzielmy się.pl i albo zgłosić chęć oddania jedzenia, mówi pomysłodawczyni akcji Maria Skołożyńska. Zadzwonimy, umówimy się na konkretną godzinę odbioru, przyjedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych osób. Albo zgłosić się jako wolontariusz, który swoim samochodem będzie rozwoził jedzenie, dodaje Maria Skołożyńska. Takie osoby zgłaszają się i zbierają ze swoich okolic jedzenie od mieszkańców i następnie zawożą do lokalnej jadłodajni. Swoją pomoc zadeklarowało już kilkudziesięciu kierowców z całej Polski, między innymi z Warszawy, Łodzi czy Wrocławia, ale i z mniejszych miast jak Radomsko, Wodzisław Śląski czy Sopot. Potrzebne jest każde świeże jedzenie, mówi Maria Skołożyńska. To mogą być sałatki, ciasta, pieczywo. Wszystko, co jest na naszym stole. Dzięki temu po świętach Bożego Narodzenia udało się zebrać 8 ton jedzenia, które trafiło do tysięcy potrzebujących. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą elektroniczną receptę. Ustawa daje możliwość wystawienia recepty bez osobistego badania pacjenta po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Pilotaż programu prowadzony jest od lutego w Siedlcach i w Skierniewicach. O zmianach dla pacjentów Barbara Góra. Obecnie trwa testowanie oprogramowania, a od maja planowane jest wystawianie i realizacja pierwszych elektronicznych recept dla pacjentów z tych miast. Przyniesie to wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i lekarzom, mówi wiceminister Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty nie da się zniszczyć. Nigdy nie będzie sytuacji, że lekarz zapomni się podpisać albo nie będziemy mieli jakiejś pieczątki. W przypadku elektronicznej wersji takiego dokumentu nie może być o tym mowy, ponieważ on po prostu nie zostanie zaakceptowany przez system bez wszystkich niezbędnych informacji. Pomoże to skrócić kolejki. Możliwe będzie wystawianie recepty bez osobistego badania pacjenta. To szczególnie jest istotne podczas tak zwanej wizyty powtórzeniowej, czyli wtedy, kiedy przychodzimy po kolejną dawkę leku w przypadku leczenia na choroby przewlekłe. Od początku przyszłego roku we wszystkich aptekach w Polsce będzie można zrealizować elektroniczną receptę. Od początku 2020 roku powinni ją wystawiać wszyscy lekarze. Według szacunków rocznie wystawia się w Polsce 250 milionów recept, z tego 156 milionów recept dotyczy leków refundowanych. To był serwis Trójki. Jutro pogoda w kratkę, chmury, słońce i deszcz. Na południu i na zachodzie, po południu i wieczorem możliwe burze. Temperatura od 6 do 16 stopni. Na wybrzeżu wiatr silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać i jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hille. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia, to jutro. po 22. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Jest 5 minut po 21. And I cannot find night. Just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance the man you'd love to see you smile, who'd love to see you smile tonight. Just let the curtains close in silence. Tonight, why not approach with less defiance the man who'd love to see you smile, the man who'd love to see you smile, trzecia godzina naszego spotkania z muzyką ciszy. Elton John, Tonight, i znowu rok 1976.

was just for fun. Those days are gone. All by myself, tylko wersja taka długa, tylko na płycie Erika Carmena z 75 roku i na kompilacji Muzyka Ciszy. Trzy pożegnania, z tym, że pierwsze chyba dość niespodziewane. The Same Deep Water As You, Disintegration, rok 1989, The Cure. Nie mogę się przestawić. Perfekt. Życzenia na święta będę składał jutro. Zapraszam do Markomanii od godziny 11. Program dzisiejszego spotkania odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Michał Jakubik i Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy, życząc Państwu dobrej nocy. No i do usłyszenia jutro o 11 w Markomanii. A na koniec Pink Floyd.